Eza edersin mümin kardeşe, toprağında tuttun onu ateşe. Allah ihsan etsin sabır ve neşe. İşte budur benim başarım dostum. Hep eza edersin mümin kardeşe, toprağında tuttun onu ateşe. Salla taşına yatıncaya dek her zaman doğruyu bulmamız gerek.